Polskiego Radia. Sobota, 7 września, jest 10. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Przed nami upalny weekend z temperaturami powyżej 30 stopni. Antyprezydenckie i antyrządowe protesty we Francji organizuje je Lewica. Za godzinę początek narodowego czytania, lekturą Kordian Słowackiego. Nawet 32 stopnie pokażą termometry w centrum kraju. Prawie wszędzie obowiązują ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed upałem. W Tatrach burza. Nie tylko na zachodzie, ale także w centrum i na południu kraju termometry mogą wskazać 32 stopnie. Chłodniej będzie jedynie nad samym morzem i w obszarach podgórskich Karpat i Sudetów. Także kolejna noc w wielu regionach będzie tak zwaną nocą tropikalną, mówi rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grzegorz Walijewski. Noc z soboty na niedzielę na wybrzeżu, tam od 18 do 20, 21 stopni. Więc oprócz upałów faktycznie noce tropikalne. W niektórych województwach pogoda może zmienić się w niedzielę wieczorem, przewiduje Grzegorz Walijewski. W zachodniopomorskim, lubuskim, wielkopolskim, dolnośląskim. Te opady według dzisiejszych prognoz do około 15 litrów wody na metr kwadratowy. Niewykluczone również, że pojawią się tam wyładowania atmosferyczne. W poniedziałek upalnie będzie na wschodzie i północy Polski. Marta Szulborska, Polskie Radio. Wymiar sprawiedliwości ma być przyjazny dla ludzi, mówił premier po spotkaniu z przedstawicielami środowisk prawniczych. Padła obietnica pełnej cyfryzacji sądów, tak by sprawy były finalizowane szybciej. By tak się stało, sądy muszą być niezależne, a sędziowie niezawiśli. Stąd konkluzja spotkania. Konkluzją było przywrócenie do pracy tzw. neosędziów, powołanych nielegalnie do KRS za rządów PiS. Audycji Śniadanie w Trójce europoseł Koalicji Obywatelskiej Andrzej Halicki zwracał uwagę, że obecnie 1/3 to sędziowie powołani z naruszeniem prawa. Naprawiamy te błędy i te wypaczenia, które miały miejsce, bo bez wątpienia sami sędziowie to wiedzą i widzą. Być może też nastąpi pewna refleksja wśród nich samych. Mówię o tej grupie, która awansowała w tamtym czasie. Natomiast to nie powoduje i nie może spowodować całego bałaganu prawnego, który zarzucają w tej chwili oponenci. Ratunkiem dla takich sędziów ma być tak zwany czynny żal, który ma być szansą powrotu na poprzednie stanowisko. To rozwiązanie skrytykował poseł PiS-u Michał Moskal. Takie wprowadzanie po prostu standardów stalinowskich, no bo to nawet nie komunistycznych w tym rozumieniu PRL-u, tylko typowo stalinowskich rozwiązań związanych z samokrytyką, no to ja przyznaję się, jestem zaskoczony. Zdaniem Błażeja Pobożego z Kancelarii Prezydenta zaproponowane zmiany to pogłębianie chaosu w wymiarze sprawiedliwości i łamanie konstytucji. Ale my nie możemy na to się zgodzić, aby kwestionować porządek konstytucyjny w Polsce. Zgodnie z konstytucją sędziowie są osobami, które są powołane przez pana prezydenta. Jakkolwiek próba kwestionowania, po pierwsze prerogatywy prezydenta, po drugie niezawisłości, niezależności sędziowskiej musi się spotkać nie tylko ze sprzeciwem głowy państwa, ale ze sprzeciwem wszystkich obywateli. Dotychczasowe wyroki na sędziów mają być utrzymane. Francuska lewica protestuje po nominacji Michela Barniera na premiera. Zapowiada na dziś demonstrację. Lewica czuje się oszukana, bo wygrała lipcowe wybory parlamentarne, ale prezydent nie dał jej szansy na utworzenie rządu i postawił na układ z prawicą. Przeciwko autokracji Emmanuela Macrona. To hasło przewodnie dzisiejszych protestów lewicy. Demonstracje planowane są m.in. w Lyonie, Tuluzie i Marsylii, ale największa odbędzie się w Paryżu. Myślę, że frekwencja będzie wysoka. Rząd może się tego obawiać, mówi inicjator protestu, szef Związku Licealistów Menes Nadel. Naszym priorytetem jest obalenie premiera Barniera i naciskanie na jego rząd, by zrezygnował ze swoich niszczycielskich reform. Lewica przegrała walkę o fotel premiera, ale chce dalej naciskać na Pałac Elizejski. Kilka dni temu lewicowi parlamentarzyści uruchomili procedurę destytucji prezydenta, choć szanse na zrealizowanie takiego planu są nikłe. Od lipca we Francji trwa polityczny kryzys. Wybory wyłoniły nową Izbę Deputowanych, podzieloną na 3 w miarę równe i wrogie sobie bloki, z których żaden nie ma wyraźnej większości. Rządy centrystów i prawicy mogą w każdej chwili zostać obalone, jeżeli narodowcy i lewica połączą siły. Stefan Folzer, Polskie Radio. W Krakowie spłonęły dwie hale, w jednej było około 1000 hulajnóg. Zgłoszenie o pożarze wpłynęło po drugiej w nocy, mówi rzecznik małopolskich strażaków Hubert Ciepły. Hale z częściami samochodowymi, w których znajdowały się materiały papierowe, ale także około 1000 sztuk hulajnóg i 1000 sztuk baterii zapasowych. Całkowicie uległy spaleniu, na jednej z tych hal dach zawalił się do środka. Strażakom udało się obronić trzecią halę, w której znajdowało się około 2000 akumulatorów samochodowych i opon. Nikt w pożarze nie ucierpiał. W

Dzień dobry. A jak Państwu mija sobota? Z psem, z kotem? Boże, z trójką właśnie teraz to najlepiej, ponieważ do godziny 11 u nas wielkie głaskanie. Wielkie głaskanie. Wielkie głaskanie to solidna wiedza o psach, kotach i o ludziach. O ludziach, bo każda zmiana zachowania psa czy kota musi być poprzedzona zmianą zachowania jego opiekuna. A zatem jesteśmy ważnym ogniwem w życiu naszych zwierząt domowych. Ważnym i ważne, żeby nie być najsłabszym ogniwem. Opowiem więc Państwu, jak lepiej organizować życie ze swoim zwierzęciem. W wielkim głaskaniu będą porady behawioralne, będą porady szkoleniowe, wychowawcze, no i mnóstwo czułości dla naszych czterołapnych. Wszak kochamy je całym sercem. Nie zawsze potrafimy właściwie okazać im tę miłość, ale moją ambicją jest, żeby po każdym sobotnim wielkim głaskaniu umieli Państwo kochać swoje psy trochę bardziej po psiemu i służyć swoim kotom trochę bardziej po kociemu. Polecam się Państwa uwadze i czekam na telefony 22 i 7 trójek, na maile głaskanie@polskieradio.pl. A pod koniec naszego spotkania zaplanowałam czas, żeby odpowiedzieć na Państwa pytania związane z psami i z kotami. Ja jestem behawiorystką zwierząt towarzyszących, trenerką psów i terapeutką z udziałem zwierząt. Ja wiem, że to bardzo poważnie brzmi, ale to jest bardzo poważna funkcja. Rozwiązuję problemy z psami, kotami i z samym sobą. Uczę ludzi i zwierzęta, jak osiągać dobrostan psychiczny, no i złe zachowania zmieniam na dobre. Na zawsze. Od 25 lat kołczuję ludzi, od 18 szkole psy i prowadzę terapię behawioralną psów i kotów. I kiedyś pracowałam w tym radiu. Oprócz zwierząt lubię aktywności ruchowe, no szczególnie jogę i kawę. Nazywam się Aneta Aftoniuk i zapraszam Państwa na wielkie głaskanie, które realizuje dziś Olga Szućko i wydaje Ewa Lipowicz. A mansard roof through the trees. I see a salty message written in the eaves. The ground beneath my feet, the odd garbage and concrete. Now the tops of buildings, I can see them too. Dzień dobry, tu Wielkie Głaskanie. Przed mikrofonem Aneta Aftoniuk. No muszę się Państwu przyznać, że szalenie mnie ekscytuje to, że mogę tak do Państwa mówić w sobotnie przedpołudnie, bo bardzo wiele lat czekałam na to, żeby te słowa wybrzmiały na mojej ulubionej radiowej antenie. Ale dzisiaj o kolorze. Czy kolor ma znaczenie? No jasne, że ma, gdy Państwo na przykład wybierają kolor ścian, albo samochodu, albo swojego ubrania. No dla mnie miał znaczenie, kiedy w zeszłym tygodniu zmieniałam kolor włosów i Państwo zauważyli tę zmianę i bardzo za to dziękuję. Ale czy kolor zwierzęcia ma dla Państwa znaczenie? Pytam, bo dzisiaj porozmawiamy o przekleństwie czarnego koloru. Okazuje się, że czarne psy i czarne koty mają znacznie mniejsze szanse na adopcję, ponieważ ludzie, którzy trafiają do schronisk, omijają boksy z czarnymi zwierzętami i zdaje się, że tłumaczą to zabobonami. Ciągle dobrze mają się wszystkie te rodem ze średniowiecza, zabobony i mity o tym, że czarny kolor to czarna magia, że czarny kolor to demon i tym podobne bzdury. No więc właśnie, czy czarny zwierzak oznacza gorszy zwierzak? Czy dla państwa kolor sierści ma znaczenie? No i czy miłość można mierzyć kolorem? Proszę do mnie w tej sprawie zadzwonić 22 i 7 trójek i zamailować głaskanie@polskieradio.pl. A ja zabieram państwa teraz do świata nauki. I chciałabym, żeby wyobrazili sobie państwo teraz 65 osób, którym naukowcy pokazują zdjęcia kotów, psów różnych ras i o różnych umaszczeniach. Kobiety, mężczyźni po obejrzeniu tych zdjęć odpowiadają na konkretne pytania. Te pytania dotyczą zauważanych na pierwszy rzut oka cech zwierzęcia. I te pytania są takie. Czy pani, pana zdaniem zwierzę jest przyjazne? Czy pani, pana zdaniem zwierzę jest agresywne? I czy pani, pana zdaniem zwierzę jest zdolne do adaptacji w nowym domu? No i co się dzieje po analizie odpowiedzi? Analiza odpowiedzi wykazuje, że biały kot uważany jest za najbardziej przyjaznego człowiekowi. Nieco mniej, ale wciąż przyjazny okazuje się rudy kot, a mówią, że rude to wredne. Czarny kot zostaje uznany za najmniej przyjaznego. No i podobna sytuacja dotyczy psów. Wszystkie jasne zwierzęta, żółte, beżowe, są uznane za najbardziej przyjazne. Na drugim miejscu plasują się brązowe psy, a na ostatnim czarne. No i to samo się dzieje, kiedy naukowcy zaczynają analizować odpowiedzi, które dotyczą zdolności adaptacyjnej. Czyli jasne zwierzęta, badane osoby uznają za bardziej przystosowane, czyli łatwiejsze w adopcji niż te ciemniejsze. No i wreszcie główny punkt badania, czyli ocena poziomu agresywności. Czarny pies zostaje oceniony jako najbardziej agresywny. I w ten właśnie sposób, proszę państwa, w jednym z wielu badań potwierdzono tak zwany syndrom czarnego psa. Potwierdzono, ponieważ znacznie wcześniej, od wielu lat, opiekunowie zwierząt w schroniskach, w domach tymczasowych i w takich specjalnych ośrodkach rehabilitacyjnych zgłaszali, że te procesy adopcyjne czarnych psów, czarnych kotów trwają średnio, uwaga, 50 tygodni. Ja tylko państwu przypomnę, że rok ma średnio 52 tygodnie. Więc jakby tak policzyć wszystkie te formalności, w tym kwarantanna, którą zwierzęta obowiązkowo przechodzą podczas kiedy trafią do schroniska, to okaże się, że czarne psy i czarne koty w schroniskach, w przytuliskach przebywają ponad rok. A pies z jasną sierścią, kot z jasną sierścią znajduje dom zwykle w 12 tygodni. Czyli to są średnio 3 miesiące. Proszę zobaczyć, jak różna jest ta wartość. Jeśli dodatkowo pies jest duży i czarny, to właściwie nie ma szans na adopcję. No i często niestety umiera w schronisku. I właśnie na tym polega syndrom czarnego zwierzęcia. Ten syndrom dotyczy także kotów. Czy więc, proszę państwa, miłość do zwierzaka, opieka nad nim, naprawdę zależy od koloru jego sierści? Wielkie Głaskanie. Dzień dobry, tu Wielkie Głaskanie w Trójce, a przed mikrofonem Aneta Aftoniuk. A w telefonie pani Agnieszka z Bielska-Białej z pytaniami. Pani Agnieszko? Ja nawet może nie tyle z pytaniami, co właśnie z informacją. Żeby obserwować, właśnie my mamy od 5 lat 2 czarne koty z adopcji. Wzięliśmy je właśnie, jak były takimi maluchami 5-miesięcznymi. No to jest brat i siostra. No i powiem szczerze, nie wyobrażamy sobie życia teraz bez nich. Ani ja, ani mąż, ani dzieciaki. Są koty, są piękne, są cudowne. No i jak najbardziej czarne. Są tak czarne, jak czarne mogą być. I uważam, że są z tego powodu najpiękniejsze. Także chciałam powiedzieć, że wszystkich zachęci do adoptowania czarnych kocurków, bo są cudowne. Są kochające, przymilne i bezproblemowe. Pani Agnieszko, pięknie dziękuję i absolutnie przyłączam się do pani apelu. A państwa proszę o to, bo być może to jest bardzo dobry pomysł, który podsunęła właśnie pani Agnieszka, żebyśmy wszyscy dzisiaj w Wielkim Głaskaniu wymyślili powody, dla których warto, a nawet trzeba, adoptować czarne zwierzę. Proszę do mnie dzwonić w tej sprawie, 22 i 7 trójek. Proszę do mnie pisać w tej sprawie, głaskanie@polskieradio.pl. Proszę się chwalić swoimi czarnymi psami i kotami na naszych profilach trójkowych w mediach społecznościowych. A pani Gabriela w telefonie z pytaniem, tak, czy z apelem? Tak, dzień dobry. Dzień dobry. No ja chciałam tak, może z takim najczęściej, no nie wiem czy najczęściej, ale z problemem sikania kota w miejscach, no delikatnie, w których byśmy nie chcieli, na przykład na pościel. Tak, to się często zdarza, pani Gabrielo, i inaczej niż w przypadku psów. Koty zaznaczają moczem niektóre miejsca nie dlatego, żeby pokazać jakąś swoją wyższość, o którą bardzo często opiekunowie je podejrzewają, ale robią to ze stresu. Więc jeżeli w państwa domu coś się zmieniło w ostatnim czasie, na przykład może przybył nowy mebel, albo może ktoś się wyprowadził, albo może pani ma ostatnio mocniej stresujący czas i zwierzęta wtedy to mocno czują i faktycznie koty zaznaczają w ten sposób swój poziom stresu, załatwiając się poza kuwetą. A jeżeli kot nosika na poduszkę, na pościel mojego dziecka, to co on mi chce pokazać? Pani Gabrielo, koty załatwiają się wtedy, kiedy czują się bezpiecznie i w tych miejscach, które czują, że są im przyjazne. Więc tutaj w przypadku załatwiania się na pościel dziecka, na ogół kot wybiera miejsce, które jest najbardziej bezpieczne. Być może pani kot ma najsilniejszą relację wśród domowników właśnie z pani dzieckiem. I tutaj proszę go też nie podejrzewać o to, że on robi to jakoś specjalnie, po złości, aha, albo przeciwko. Raczej jest to sygnał taki: hej, moi dwunożni, czuję się trochę zestresowany i potrzebuję waszej uwagi. Może żwirek mu nie odpowiada na przykład, proszę zerknąć. A jeśli nie zrobiła pani z kotem wizyty u lekarza weterynarii, żeby on obejrzał jego nerki i cały układ moczowy, to warto zacząć od tego. Znaczy byliśmy i wszystko w porządku. Badany, wizyta behawiorystki, ocena wszystkiego w domu już była i było lepiej, wymiana żwirków na taki bezzapachowy, druga kuweta w ogóle, żeby w razie jednej brudnej miał drugą czystą i jakby wydawało mi się, że wszystko wyeliminowałam, żeby mu nic nie przeszkadzało, ale po paru miesiącach znowu i to, i to się po prostu mu czasem zdarza. Pani Gabrielo, czuć miłość w tych wszystkich aktywnościach wobec kota, o których pani opowiada i bardzo pięknie za to dziękuję w imieniu nie tylko pani Mruczka, ale w ogóle wszystkich mruczków świata, bo właśnie to jest prawidłowa postawa opiekuna wobec problemu zwierzaka. A myślę sobie, że może jak na spokojnie usiądą sobie państwo dzisiaj po Wielkim Głaskaniu w tle, mając naszą odnowioną trójkę, i przegadają w domu, co się zmieniło, to może to jest ta droga, którą odnajdą państwo do rozwiązania problemu waszego kota. Trzymam za to kciuki, bardzo tego życzę. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę. Dało do myślenia. Pozdrawiam serdecznie. Piękne dzięki. Polecam się państwu. No takie będą nasze soboty przedpołudniowe. Będę państwu dawać trochę do myślenia, ale też proszę pamiętać, że z czułością będę to robić, bo w końcu jesteśmy na antenie z Wielkim Głaskaniem. No ale właśnie, jak to w końcu jest z tym kolorem sierści naszych kotów i psów? Czy kolor ma znaczenie, bo wpływa na zachowanie, czy też syndrom czarnego psa i syndrom czarnego kota to jest totalna brednia? Badając związek między kolorem sierści a zachowaniem agresywnym u kota domowego, bo tak nazywało się to badanie naukowe, w 2016 roku naukowcy dowiedli, że ludzie powszechnie uważają koty, uwaga, kaliko, czyli tricolor, czy też szylkret z białym. Bo wiem, że państwo używają pewnie częściej tricolor, a kaliko to jest to samo co tricolor, więc może przy okazji do krzyżówki się przyda. Takie hasło. No więc koty kaliko są, uwaga, szalone. Czarne koty są dzikie i nieprzewidywalne, a rude koty są przyjazne. I to jest wynik tego badania z 2016 roku. Natomiast z innego badania wynikło, że ludzie uważają pomarańczowe koty za najbardziej przyjazne. Trójkolorowe za najbardziej nietolerancyjne, a białe i trójkolorowe koty za najbardziej zdystansowane. I w tym samym badaniu, proszę sobie wyobrazić, białe koty były postrzegane jako mniej aktywne, bardziej nieśmiałe i spokojniejsze niż inne koty. To już jest drugie badanie i zauważają państwo pewnie, że te wyniki się niekoniecznie do końca potwierdzają. Ale jest jeszcze trzecie badanie, kolejne, w którym naukowcy podali, że właściciele kotów uważają, że dwukolorowe koty są częściej agresywne wobec ludzi. No i tak, z tymi kolorami nagle okazuje się, że jest kompletne szaleństwo. Ja opowiadam państwu o tym i już mi się w oczach mieni. No i teraz, jak znaleźć odpowiedź na to, czy ten kolor faktycznie wpływa na zachowanie, czy też nie? Ja się przyłączam do apelu naukowego środowiska o więcej badań w tym zakresie, ponieważ na dziś wiadomo na pewno tylko tyle, że kolor sierści zwierzęcia ma wpływ na to, jak ludzie postrzegają to zwierzę, a niekoniecznie na to, jak to zwierzę się zachowuje. No i to, jak zwierzęta są postrzegane przez ludzi poprzez ocenianie ich po okładce, czyli po sierści, są też badania naukowe i one potwierdzają faktycznie istnienie syndromu czarnego kota, no udowadniając, że czarne koty są rzadziej adoptowane i rzadziej leczone. No, ludzie co prawda deklarują, że przy wyborze kota do adopcji osobowość jest ważniejszym czynnikiem niż kolor, niemniej jednak decyzje o adopcji i te wszystkie decyzje, które są podejmowane pod wpływem koloru kota, one pojawiają się wtedy, kiedy ludzie mają przekonanie na temat związku między umaszczeniem a osobowością. I chcę państwu powiedzieć, że w mojej praktyce behawiorystki zwierząt, kiedy pomagam w adopcjach, to zauważam, że chociaż osoby adoptujące konkretne zwierzę twierdzą, że kolor w ogóle nie jest istotny i że biorą pod uwagę, czy pies, czy kot są przyjazne, jak wchodzą w interakcję z ludźmi, jak wchodzą w interakcję z innymi zwierzętami, jak reagują na nowości, to podczas dłuższej rozmowy, wcześniej czy później i tak docieramy do koloru tego zwierzęcia. Ale wtedy okazuje się, że czarne koty i czarne psy są najczęściej uznawane za niebezpieczne i nie są wybierane. Nawet jeżeli kolor sierści nie jest czarny, ale na przykład potencjalny posiadacz zauważy czarne plamki na podniebieniu psa, wtedy od razu rezygnuje z adopcji tego konkretnego zwierzęcia i argumentuje, że czarne podniebienie oznacza agresję. Czy państwo się spotkali z takim mitem, że kiedy pies ma czarne podniebienie, to na pewno będzie agresywny? Proszę do mnie w tej sprawie zadzwonić 22 i 7 trójek oraz napisać głaskanie@polskieradio.pl. Ja państwu powiem, że no nie oznacza czarne podniebienie niczego złego. Nie oznacza na pewno agresji. To, co na pewno oznacza, to tylko tyle, że osoba, która tak myśli, dała się zwieść pozorom i stereotypom kulturowym. A jakim? O tym za chwilę. Powoli zbieram się, jeszcze jeden schodek i ułożymy ci, jak chcesz. Kilka ciemnych chmur to żaden problem, łzy nie kapią już jak deszcz. Życie zmienia Lato na Grochowie, oddycham trochę lżej. Czas goni, ja nie gonię, przy tobie się zatrzymać chcę. I byle gdzie, o byle gdzie, byle z tobą. Dokądkolwiek kilka zdjęć, których nie zobaczy nikt, nie zobaczy nikt. Kilka ciemnych chmur, to żaden problem, łzy nie kapią już jak deszcz. Życie zmienia kurs, znajdziemy drogę, słońce wyjdzie znów już we. Zmienimy pogodę, jak chcesz, jak chcesz. I znów wyjdzie słońce. Już wiem, już wiem. I byle gdzie, byle z tobą. Bo kilka zdjęć, których nie zobaczy nikt, nie zobaczy nikt. Kilka ciemnych chmur, to żaden problem, łzy nie kapią już jak deszcz. Życie zmienia kurs, znajdziemy drogę, słońce wyjdzie znów, już wiem. Wielkie głaskanie. Dzień dobry, tu Wielkie Głaskanie, a przed mikrofonem wciąż Aneta Aftoniuk. Piszą Państwo wspaniałości na adres głaskanie@polskieradio.pl i bardzo za to dziękuję, proszę o więcej. Proszę też dzielić się z nami swoimi, nie swoimi, chociaż swoimi też, może swoimi i zwierzęcia czarnego swojego, zdjęciami. Nasze media społecznościowe oddajemy do godziny 11 do Państwa dyspozycji. A pan Mieszko i człowiek napisali do nas tak. Dzień dobry. Oczywiście, że kolor nie ma znaczenia, podobnie jak wiek. No pewnie, panie Mieszku. Czarne kocha tak samo, a zwłaszcza jak trafia do nas ze schroniska. Ta wdzięczność jest nie do podrobienia. Panie Mieszku, dziękuję za ten głos. Absolutnie tak. Maja Rogala pisze dzień dobry. Dziękuję za temat audycji. Bardzo proszę, pani Maju. Mam cudowną czarną kotkę. Moje serce mogło adoptować tylko czarną, kulejącą dziewczynkę. Teraz już nie kuleje, czarność została. To bardzo elegancki kolor. Pani Maju, absolutnie tak. Przecież czarne pasuje do wszystkiego. To może być dobre hasło po to, żeby inni nasi słuchacze przekonali się, że warto adoptować czarnego psa albo czarnego kota. I Marlena i Bartek z naszej Polany piszą tak. Mamy 3 czarne psy, wszystkie to kundelki. Jeden z nich jest adoptowany, ale to nie ma znaczenia, skąd do nas przybyły. Wszystkie są przekochane, łagodne i przyjacielskie. Owszem, panują w domu zasady, których się trzymamy. Dodam od siebie, że to bardzo dobrze. I zawsze wychodzimy z założenia, że mnóstwo zachowań psów generują też ich właściciele i sposób postępowania z nimi. Kolor nie ma tu znaczenia. Pozdrawiamy serdecznie całą trójkę i naszych znajomych z całej Polski. Pani Marleno, panie Bartku, odzdrawiamy najserdeczniej. Proszę od Anety Aftoniuk i od całej naszej wielkogłaskaniowej ekipy pomiziać swoich czterołapnych. I pani Danuta pisze, kocham mojego czarnego rówka sznaucerka, rudą Abigail i rudego Pablitka. Nigdy nie zastanawiałam się nad kolorem. Abigail adoptowałam w ciągu jednego dnia i jest z nami już 8 lat. Teraz dołączyła biało-czarna kicia. Myślę, że to one mnie wybrały i jestem za to wdzięczna. Pani Danuto, bo tak to właśnie chyba jest z naszymi zwierzętami, że to one wybierają nas. Ja też osobiście uważam, że na każdego z nas gdzieś czeka jego kot i jego pies. A Państwo na pewno zwrócili uwagę na tę wspaniałą piosenkę, która przed chwilą brzmiała na naszej antenie i tam był taki cytat, kilka ciemnych chmur to żaden problem, więc myślę sobie, że troszkę trawestując można powiedzieć, że kilka czarnych zwierząt to żaden problem. W telefonie jest pani Maria z Łodzi. Pani Mario, dzień dobry. Dzień dobry. Czy pani do mnie z pytaniem, czy z jakimś apelem, czy z miłością do zwierząt? Z miłością do zwierząt. Najlepiej. Dokładnie wczoraj minął rok od naszych adopcinek. Wzięliśmy taką 7-tygodniową suncię ze schroniska. Była całkiem czarna, jaką braliśmy. No i potem zaczęły wyskakiwać rude włoski. Teraz wygląda jak York na sterydach. Jest najcudowniejszym naszym domownikiem. I nazywa się oczywiście, jak to czarny piesek, Blacky. Córka tak ją nazwała. Najpiękniej. No wspaniale. Ale czy ten kolor miał dla Państwa znaczenie przy adopcji, czy zupełnie nie? Zupełnie nie, po prostu tylko poznaliśmy psa przez zdjęcie, bo tylko zdjęcia były wtedy dostępne na Facebooku schroniska, a i po prostu siedziała taka bita i no nie zastanawialiśmy się, w jakim jest kolorze, pojechaliśmy, się okazało, że jeszcze jest dostępna, bo właśnie ktoś dzień wcześniej odmówił wzięcia jej do domu, no i na szczęście nam się udało i my ją dostaliśmy. Ale co do czarnego koloru, to tak sobie myślałam w międzyczasie, jaka jest zaleta, jak pies się wykąpie, pomoczy, to szybciej wysycha. Idealnie. Praktyczne aspekty czarnej sierści absolutnie akceptujemy, popieramy i bardzo Państwa namawiam, że jeśli w Waszym sercu jest miejsce dla psa albo dla kota, to może to być czarny kot albo czarny pies. Bo jak Pani Maria udowadnia, miłość do zwierząt nie zna koloru. Dziękuję Pani Mario. A Pani Krystyna z Lublina. Dzień dobry Pani Krystyno. Dzień dobry. Ja chciałam Państwu powiedzieć, że dla mnie czarny kot jest najinteligentniejszy, a mówię to, bo miałam wiele różnych kotów, a to ślepy, a to kulawy. I Państwo mówią o tym, że adoptujecie, prawda? Czyli bierzecie do siebie kota. A mój czarny kot, przybłęda, bezdomny, malutki, doszedł do wniosku, że chciałby z nami zamieszkać. Ale był problem, bo mieliśmy owczarka niemieckiego, wielkiego, który no niekoniecznie za kotami przepadał. Mhm. I proszę sobie wyobrazić, że ten czarny kot oswoił tego owczarka, wszedł do domu, kiedy zaczynały się już chłody i do końca swojego życia wiedział, że jego miejsce jest drugie. Najważniejszy jest pies. Pies tolerował, no powiem niestety z obrzydzeniem tego kota, ale przyjaźń była wielka, wzajemnie się obwąchiwały, jak kot wracał, bo kot był wolnochodzący i przychodzący do nas wtedy, kiedy miał ochotę. Natomiast a propos czarnych kotów, to jest ten problem, że przynajmniej ja mówię o swoim, że on miał HIV-a kociego. Tak, a więc to się... był bardzo chorowity. I niestety długo z nami nie był, bo tylko 4 lata i zmarł, ale to był naprawdę, on był tak inteligentny, tylko i wyłącznie czarnego kota przygarnę jeszcze raz, ale bo to są najinteligentniejsze koty. Takie jest moje zdanie i a propos właśnie dyskusji na temat czarnego kota. Bardzo dziękuję. I jeszcze dodam, że zawsze mi szczęście przynosiło, jak spotkałam kota czarnego, a jeszcze jak mi drogę przebiegł, ach, to już w ogóle. No ba, teraz się okaże, że wszyscy nasi trójkowi słuchacze będą specjalnie wypatrywać na ulicy czarnych kotów, żeby właśnie one przebiegały nam drogę. Pani Krystyno, bardzo dziękuję. To wspaniała opowieść i faktycznie ona zadaje kłam tym wszystkim mitom o życiu psa z kotem. Potem, prawda? Bo można żyć wspaniale w psio-kocio ludzkiej rodzinie. Piękne dzięki Pani Krystyno i dobrej soboty. A Panią Beatę witam na naszej antenie. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałam powiedzieć, że przed moim domem został wyrzucony border collie, jak się okazało. Potężny pies, czarny cały. I był bardzo pokaleczony. No i tak po prostu przyjęłam go wbrew rodzinie, bo tak nie chcieli, ale jakoś go przemyciłam, dałam mu jeść i już pies został. I jest z nami już 17 lat, jest tak łagodnym psem, mądrym bardzo, no i teraz już tak się postarzał. Ale jest cały czarny, nazywa się Maggie. Pani Beato, to piękny gest i myślę sobie, że to jest też doskonały przykład dla wszystkich naszych słuchaczy, że jeśli gdzieś u Państwa pod domem czeka zwierzę, to być może ono czeka właśnie na Was. Ktoś wyrzucił go z samochodu, po prostu chyba przerósł możliwości. Myślę, że był za duży i i ludzie po prostu się chcieli go pozbyć. Dobrze trafił ten psiak, że trafił właśnie pod pani drzwi. Bardzo dziękuję, tak, pani Beato, za ten głos. Tak, takie zwierzęta w domu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Miło pięknie. Słyszeć, jak ludzie pięknie reagują na właśnie na zwierzęta. To prawda. Ale takie będą trójkowe soboty, bo Wielkie Głaskanie będzie cyklicznie na naszej antenie od 10 do 11 co tydzień. A dzisiaj mówimy o tym, jak nie dać się zwieść pozorom i stereotypom związanym z kolorem. Bo postrzeganie kotów i psów przez ludzi może się różnić od postrzegania osobowości ich własnego psa i kota. I nawet jeśli mamy czarnego psa czy czarnego kota i uznajemy, że on jest łagodny, wspaniały, najlepszy, to możemy mieć takie konkretne skojarzenia stereotypowe z konkretnymi kolorami i właśnie na przykład z czarnym kolorem. Bo czarnym kotom, państwo na pewno to wiedzą, że w naszej kulturze przypisywano niegdyś zdolność do nawiązywania kontaktów ze zmarłymi czy z duchami, a w średniowieczu czarny kot był przecież uważany za wcielenie zła i pobratymca demonów. I przecież wiemy o tym, jaki jest popularny motyw złych czarownic, które przyjmują kocią formę i zawsze... Czemu jest to czarny kot? A może o tym państwo nie wiedzą, a może to jest też ciekawa informacja, że były w Polsce takie niechlubne momenty, w których papież, w tym wypadku Grzegorz IX, w 1233 roku wydał bullę, która zezwalała na zabijanie czarnych kotów, bo uznał, że one są pomocnikami diabła. Szczęśliwie te czasy słusznie minęły. Ale czarne umaszczenie... dopuszczone jest wzorem u ponad 40 ras kotów i namawiam państwa do tego, żeby pokazywali państwo swoje czarne koty i swoje czarne psy, ale jeśli nie wiedzą państwo, jak wygląda kot bombajski, to bardzo zapraszam do zerknięcia na zdjęcie kota bombajskiego, bo jest on niezwykły nie tylko dlatego, że jest przepiękny, no zresztą, który nie jest, prawda, ale też dlatego, że bombajski kot jest jedyną rasą, u której dopuszcza się wyłącznie czarne umaszczenie. I to jest ta niezwykłość. Ale u psów, jak u psów wygląda to postrzeganie stereotypowe? Czy państwo cokolwiek pamiętają z mitologii greckiej, ze szkoły? Cerbera na przykład państwo pamiętają? Strażnik Hadesu, olbrzymi czarny pies strzegący wejścia do świata zmarłych. On miał 3 głowy i wężowy ogon. No, jakbym zobaczyła takiego psa, to pewnie bym pomyślała, że niekoniecznie jego wygląd świadczy o jego dobrych cechach charakteru. No, oceniamy osobowość w tym wypadku po wyglądzie, ale to jest wyjątek. Ale na przykład... kojarzą państwo przygody detektywa Sherlocka Holmesa i Sir Arthur Conan Doyle nie wspierał dobrego PR-u czarnych psów, tworząc na przykład psa Baskervillów, prawda? Miał z nim do czynienia Sherlock Holmes i jak państwo pamiętają, to był pies o płonących oczach, którego wycie przerażało nawet naukowy umysł doktora Watsona. I właśnie ten naukowy umysł doktora Watsona w psie Baskervillów, on symbolizuje przesądy, jakim ulegają racjonalne głowy. Racjonalne głowy, które potrafią czarny kolor połączyć ze złem. Ale aby tak nie było i żeby tego ślady umownego psa Baskervillów nie zostały w państwa różowych, jak nasza trójka serduszkach, odkryję za chwilę, co naprawdę, bo to, że nie kolor sierści, to już wiemy, wpływa na zachowanie psa i kota. Wielkie Głaskanie. Wielkie Głaskanie w Trójce, przed mikrofonem Aneta Aftoniuk. W mailu pani Agnieszka Pilarska, która pisze o tym, że dobrą propozycją, żeby odczarować czarne zwierzęta, może być serial Siedem Życzeń i Kot Rademenes. Jeśli państwo nie znają, to serdecznie polecam. Panie Darku z Radomska, dzień dobry, pan do nas dzwoni. Tak, dzień dobry. I ta pani mnie uprzedziła, bo właśnie mam na imię Darek i właśnie kojarzę ten film Darka i Czarnego Kota, który nie był diabłem, szatanem, tylko był cudotwórcą, tak? I tworzył dobre rzeczy. No to oczywiście jest to filmowa tam jakaś fantazja, no ale też chciałem do tego filmu nawiązać, po pierwsze. Po drugie, jak ludzi przekonać, że czarne nie jest koniecznie złe? No właśnie. Proszę panią, twórca pewnej marki, no muszę tu powiedzieć, Henry Ford, to historyczna postać, zasłużona dla motoryzacji ogólnoświatowej, powiedział kiedyś takie zdanie, że każdy kolor pasuje do każdego samochodu, pod warunkiem, że jest czarny. Absolutnie, tak, może to i chciałem, być. I chciałem jeszcze pani nawiązać do tego siusiu, tam wcześniej jakaś pani tam dodzwoniła się do państwa. Proszę panią, jak pracowałem, powiedzmy, no nie będę, po prostu pracowałem. Tak. No to się pojawiałem w domu, znikałem. Ale później, prawie pół roku byłem w domu, bo miałem złamanie podwójne ręki z przemieszczeniem. Oj. Proszę panią, no 3 kilo gipsu na ręku, inaczej, no byłem dysfunkcyjny, no nie pracowałem, byłem w domu. Więc czytałem książki, oglądałem telewizor i miałem prawą rękę złamaną, jestem praworęczny. Ale koty, a mam dwa czarne, to są mi siostrzyczki i też były porzucone w lesie. I proszę panią, te koty, one się tak przyzwyczaiły, że tak. Kiedy chciały, to przyszły. Były pogłaskane, pomiziane, jedzenie to dostawały, wiadomo, i tak dalej. Ale jak się wyleczyłem, poszedłem na rehabilitację, to poszedłem do pracy, a teraz mam taką pracę, że znikam z domu. Mm-hmm. Proszę panią, to co pani powiedziała, mieszkanie zasikane i tak dalej, to co pani powiedziała, to jest stres. Tak jest. One pokazują, że im to nie odpowiada, bo byłem do ich dyspozycji, a teraz nagle mnie nie ma. No panie Darku, ja wcale się nie dziwię tym kotom. Było wielkie głaskanie przez pół roku, a teraz tak nagle jest. Dwunożny znika. No i kto obsłuży? Czarne księżniczki. No przecież wiadomo. Ale może Hator pomoże. Panie Darku, bardzo dziękuję za ten telefon i za ten głos. Słyszymy się, mam nadzieję, za tydzień w Wielkim Głaskaniu. A do państwa mam jeszcze to pytanie, co naprawdę wpływa na charakter psa czy kota, skoro nie jest to kolor jego sierści. I bardzo szybko odpowiem. Jest to, uwaga, socjalizacja, jest to, uwaga, habituacja, jest to, uwaga, rasa albo typ, jaki zwierzę reprezentuje. I są to geny dziedziczone od rodziców, ponieważ w przypadku rodziców dziedziczymy lęki. Zwierzęta dziedziczą lęki, a więc lękowa mama urodzi lękowe maluchy, zarówno psie, jak i kocie. I kolor sierści mamy, ani ojca, nie będzie wpływał na zachowanie tych zwierząt, ale na te wszystkie lęki i na te wszystkie genetyczne skłonności naszych psów mamy odpowiedź, mamy ludzką wiedzę jako ich opiekunów, mamy ludzką miłość jako ich opiekunów, no i możemy sprawiać, żeby świat naszych zwierząt był po prostu milszy dla nich, ponieważ to od początku do końca zależy od nas. To my opiekujemy się zwierzętami. Więc życzę państwu na koniec naszego dzisiejszego spotkania, na koniec Wielkiego Głaskania, żeby znaleźli państwo nie tylko miejsce w swoich sercach dla zwierząt, ale też miejsce w sobie na pogłębianie wiedzy. I mam nadzieję, że Wielkie Głaskanie państwu w tym pomoże i się przyda. Bardzo dziękuję za dzisiaj. Dzisiejsze Wielkie Głaskanie zrealizowała Olga Szućko, wydała Ewa Lipowicz. No a ja miałam przyjemność spotkać się z państwem przed mikrofonem. Aneta Aftoniuk, do usłyszenia za tydzień w Trójce o 10:00. Overpriced on real estate, surreal estate. The highest price.